Grounded. Etiketlerden bağımsız müziğin serbest dolaşımı. Hazırlayan ve sunan Duygu Ateş. The feeling is definitely there. It's a new morning in America. Fresh, vital. The old cynicism is gone. We have faith in our leaders. We're optimistic as to what becomes of it all. It really boils down to our ability to accept. We don't need pessimism, pessimism, pessimism. ...63. yeni yayın dönemiyle birlikte Apaçık Radyo'ya dönen Grounded başladı. İkinci programı yapıyoruz bu hafta. 13 Şubat 2026'yı gösteriyor takvim ve Duygu Radyolarınızda. Yine bir saat boyunca punk müzik ve alt türleri arasında bir gezintiye çıkacağız. Açılışı Good Riddance'la yaptık. 90'ların melodik hardcore sahnesinin en politik ve en tutarlı gruplarından biri. Grubun ikinci albümü A Comprehensive Guide to Modern Rebellion'dan Weight of the World'u duyduğunuz. Grubun kariyerine nasıl devam edeceğine dair de bir sinyaldi aynı zamanda. Hızlı, net ve vicdanlı. Grubun vokalisti Russ Rankin aynı zamanda uzun yıllardır sosyal adalet temelli aktivizm ve yazılarıyla da sahnenin dışında oldukça görünür bir isim. Özellikle hayvan hakları konusunda bir vegan olarak da hayli aktif. Hatta grup 2020 yılında gelirlerinin tamamını Dünya Gıda Programı'na bağışladığı bir EP'de yayınlamıştı. Yani mesajları sadece şarkılarda kalmıyor diyebiliriz, eyleme de döküyorlar. Şimdi sırada Ignite var. Orange County çıkışlı grup, melodik hardcore'u diaspora temalarıyla buluşturan, yine aktivizmiyle örnek gruplardan biri. Bleeding, Zoli Teglas döneminin duygusal yoğunluğu yüksek parçalarından. Grubun konserlerinde çoğu zaman kalabalığın birlikte söylediği anlardan birine dönüşmesiyle biliniyor. Bence dinleyince sizin de aklınıza takılacak. Ardından da New York Hardcore'un denişmez omurgalarından Sick of It All radyolarınızda olacak. Grubun 1997 tarihli albümü Built to Last'ı karıştırıyoruz ve Us vs. Them'le sahnenin kolektif ruhunu hatırlamaya devam ediyoruz. Grounded başladı. Ben Duygu. Hepiniz hoş geldiniz. Roaming up to war just to throw them away. They bleed around, kill all you 238. The troubled times bringing on our darkest day. This is a death of liberty. This is a price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the mounting cause, my freedom's lost. Death of liberty. Tell the truth, God. Something to say. No blood for oil, killing fields, Halliburton money. Wounded troops left to rot, no help from the VA. These troubled times bringing on our darkest days. This is a death of liberty. This is a price that life has come to mean. All our friends now enemies. The misery of bleeding, bleeding. To my country, the bounty cost, my freedom lost. Death of liberty. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Şimdi sırada Poison the Well var. 2000'lerin başında metalcore'un yönünü değiştiren gruplardan biri olarak anılıyorlar. Hardcore'un duygusal yoğunluğunu daha karmaşık gitar yapıları ve dinamik geçişleriyle birleştiren erken dönem örneklerinden diyebiliriz. Benim grupla tanışmam da aslında lise zamanına denk geliyor. 2003 tarihli albümleri You Come Before You ile olmuştu. Galiba biraz da bu nostaljiden olsa gerek grubun tam 17 yıllık bir aranın ardından 2026'da yeni bir albüm yayınlayacağını öğrenince bu programdaki hak ettiği yeri vermeyi istedim. Peace and Place 20 Mart'ta raflarda yerini alacak. O albümden şimdilik bize ilk ipucunu Thoroughbreds veriyor. Ardından Comeback Kid dinleyeceğiz. Kanada hardcore sahnesinin en enerjik ve kolektif ruhu güçlü gruplarından biri onlar da. 2005 tarihli ikinci albümleri Wake the Dead'den albümü adını veren şarkı Grounded'da yerini alacak. Move on! Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Sırada Conservative Military Image var. Son yıllarda Amerikan Hardcore sahnesinden çıkan dikkat çeken gruplardan biri. Hem sound hem estetik olarak 80'ler oy ve street punk referanslarını bilinçli biçimde yeniden sahiplenen bir yerden geliyorlar. 2023 yılında yayınladıkları Casual Violence'a elimizde olan tek albümleri. O albümden grubun bu sert, doğrudan ve biraz da provokatif enerjisini en iyi yansıtan şarkılardan biri olan Burberry Head radyolarınızda olacak ilk olarak. Ardından Straight Edge Hardcore'un temel taşlarından Youth of Today Grounded'da yerini alacak. 80'lerin New York sahnesinde yalnızca müzikleriyle değil, sahne etiği ve yaşam tarzı tartışmalarını da şekillendiren etkileriyle de belirleyici olmuş bir grup kendileri. Grubun diskografisinde sadece iki albüm mevcut. Biz ilk albümleri Break Down the Walls'u karıştırıyoruz bu gece. O albümün, o dönemin hızını ve netliğini anlatan kısa ama etkisi büyük parçalarından Take a Stand radyolarınızda olacak. Grounded devam ediyor. Şubat 2026 Cuma gece yarısına yaklaşırken Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Şimdi sırada Ended var. Görece yeni bir grup. 2017'de Baltimore'da kurulan grup. Son yıllarda hardcore'un en enerjik ve doğrudan seslerinden biri olarak da öne çıkıyor. Kısa, patlayıcı parçalar ve sahneye taşan yoğun bir fiziksel enerjiyle tanınıyorlar. 2017'den beri yayınladıkları EP'ler var ama ilk uzun çalarları Wrong Side of Heaven'ı ancak geçtiğimiz yıl yayınlayabildiler. İşte o albümden ilk olarak Lifer'ı dinleyeceğiz. Ardından Modern Life is War radyolarınızda olacak. 2000'ler melodik hardcore dalgasının duygusal açıdan en güçlü anlatılarından birini kuran gruplardan biri olarak anılıyorlar. 2005 tarihli ikinci albümleri Witness'ı karıştırıyoruz. Dead Ramones'u dinleyeceğiz. Lise döneminde yaşanan içsel çatışma ve yabancılaşma temalarını işlerken Ramones'a da saygı duruşunda bulunmayı ihmal etmiyorlar. Grounded devam ediyor. Oh! anarchy's a building as I lose my health. Ever present in this hell, the prison of myself. Hey yo, ain't that that motherfucking soldiers had bunk ass shit one time? Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Kısa ömürlü fakat izini bırakmış, görece yeni bir grup var şimdi. Jell. Grup 2018'de New Jersey'de kurulmuştu. Sonuncusu 2023'te olmak üzere de iki albüm yayınlamıştı. Ben de o dönemki turneleri kapsamında izlemiştim onları ve sahnedeki enerjilerini beğenmiştim aslında. Geçtiğimiz yılsa grup dağıldıklarını duyurdu. Sebebi grubun gitaristinin tabiri caizse gerçek bir ruh hastası çıkması. Grubun banka hesabına el koyup kendi kişisel harcamaları için kullanmasından başlayıp grup üyelerinin uygunsuz fotoğraflarını internete yaymasına kadar bir dizi eylemin ardından grup hem kendisiyle ilişkisini kesmiş hem de grubu feshetmişti. Biz de şimdi 2024 tarihli Persona EP'sinden sanki grubun gitaristine yazılmış olan o şarkıyı Shame'i duyacağız ilk olarak. Ardından yönü batı yakasına çeviriyoruz. Skull, sert köklerini korurken sınırları genişletmekten çekinmeyen, yeni kuşağın dikkat çeken seslerinden, gruplarından biri. Benim de geçtiğimiz yıl çok dinlediğim 2025 çıkışlı Are We All Angels albümüne yer vereceğiz bu gece. Hardcore sertliğiyle daha melodik ve açık bir alan arasında kurdukları dengeyi de iyi gösteren şarkılardan biri Special Grounded'da yerini alacak. We'll be right back. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor. Şimdi sertliği biraz yükselten bir dönemece giriyoruz. Pistol Grip var sırada. Los Angeles sokak punk sahnesinden çıkan grup İngiliz punk sahnesine daha yakın duruyor diyebiliriz aslında. Grubun 2000'ler başında yayınlanan 3 albümü var ama biz bu gece 2004 tarihli albümleri Machines of the String Theory'yi dinleyeceğiz. Street punk enerjisini yansıtan, marş hissi taşıyan ama köşelerini de yumuşatmayan bir parça Rabbit Dogs radyolarınızda olacak. Ardından hazır almışken İngiltere'de kalmaya devam edelim. The Restarts, 90'lardan bu yana anarcho-punk damarını hız kesmeden sürdüren gruplardan biri. Outsider, grubun 2008 tarihli aynı adlı albümünden. Kısa, hızlı ve doğrudan, her şeye karşı olan, dışarıda kalma hissini slogan gibi dile getiren bir parça. Grounded devam ediyor. Thank you. Apaçık Radyo'da Grounded devam ediyor ve biz bir süre daha İngiltere'de kalıyoruz üstelik 2026 model bir albümle. Rifle, Londra'dan çıkan yeni bir grup. Geçtiğimiz senelerde EP'ler yayınlamışlardı ama ilk uzun çalarları bu yılın başında yayınlandı. Kendileriyle aynı adı taşıyor, ritmi hayli yüksek, kirli ve dağınık garage punk. No King'i duyacağız ilk olarak. Ardından Washington DC'ye uzanacağız, yine garage punk sularındayız. Teenage Mortgage radyolarınızda olacak. Grup 2017'de kuruldu. Çeşitli EP'ler ve 2025 tarihli olmak üzere de bir albüm yayınladı. Biz grubu tanıdığımız EP'den Life and Death'den Falling Down'u duyacağız. Rifle'ın hemen ardından. Fight. No rain, no, no king, no traitor. and down. We've got to speak and move. No more righteousness. Everything is far too wrong. No more selfish tears. You haven't paid for them. No more dressing up. Please leave your costumes home. No more looking down. You might bump your head. And the purpose is within your. Embrace, No More Pain radyolarınızdaydım. DC sahnesinin kısa ömürlü ama etkisi uzun süren projelerinden biri kesinlikle. Ian McKay'in Minor Threat sonrası döneminden çıkan grubu Embrace'in 1987 tarihli aynı adlı albümündendi. Hardcore'un içe dönük duygusal anlatıya açıldığı erken anlardan birini temsil ediyordu. Grounded'a sona yaklaşıyoruz. Kapanışta biraz daha içe dönüyoruz şimdi. Funeral Diner radyolarınızda olacak. 2000'ler başı Screamo sahnesinin en dokunaklı ve katmanlı anlatılarından birini kuran gruplardan biri kesinlikle. Uzun dalgalı yapılar içinde kırılganlık ve yoğunluğu birlikte taşıyan bir müzik onlarınki. 2005 tarihli Three Sides Dead toplama albümünden gürültüyle duygusal açıklık arasında salınan, o karakteristik hissi yakalayan, türünün bence en başarılı örneklerinden biri olarak I Wish I Could Do The Backstroke'u duyacağız ilk olarak radyolarınızda. Ardından sertliği yeniden politik bir odakta topluyoruz. Görece yeni bir grup, 2019 yılında kurulan Lagrimas geliyor radyolarınıza. Modern hardcore crust kesişiminde duran, doğrudan ve tavizsiz bir çizgi onlarınki. Şimdilik iki albümleri var ama biz kapanışı geçen yıl yayınladıkları single'la yapacağız. Dead to All Oppressors, kısa ve net bir duruş beyanı gibi başlığından itibaren mesajını saklamayan, enerjisini slogan netliğinde taşıyan bir parçayla da Ground'da bu haftalık noktayı koyuyoruz. Geçtiğimiz hafta bahsetmeyi unuttum ama soru, görüş ve önerileriniz için groundedradioshow@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Ve bundan önceki programların çalma listelerine ve kayıtlarına da areyougrounded.com adlı web sitesinden ulaşabilirsiniz. Haftaya yine aynı saatte, Cuma gece 11'de buluşmak üzere. Duygu radyolarınızdaydı. Grounded bitti. Thank you. It's 11:59 at Radio Free America. This is Uncle Sam with music and the truth until dawn. Right now, I've got a few words for some of our brothers and sisters in the occupied zone. The chair is against the wall. The chair is against the wall. John has a long mustache. John has a long mustache. It's 12 o'clock, America. It's another day closer to victory. And for all of you out there on or behind the lines, we'll be right back. Grounded. Etiketlerden bağımsız müziğin serbest dolaşımı. Hazırlayan ve sunan Duygu Ateş.